yeşil başlıya vurgunum durmam. Bir yeşil başlıya vurgunum durmam. Sevda bahçesinde gönül bağımda, bir yeşil başlıya vurgunum durmam. Bir yeşil başlıya vurgunum, vurgunum, vurgunum durmam. Vurgunum, vurgunum, vurgunum durmam. Suları tutmuş kargonum.